ओम ज्ञानति निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैनव लक्षणा क्रियेत भगवत्यथा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। कि विष्णु के बारे में श्रवण करना, विष्णु का कीर्तन करना, विष्णु का स्मरण करना, विष्णु के चरण पर सेवा अर्पण करना। आवाज ज्यादा है ना, थोड़ा ज्यादा है। विष्णु की पूजा करना अर्चन विधि से, विष्णु को वंदना अर्पण करना, विष्णु का दास होना, विष्णु के सखा होना और पूर्ण आत्म निवेदन करना भगवान विष्णु की सेवा में। तो ये नौ प्रकार की विधि से विष्णु भक्ति करना है, ये प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रेष्ठ अध्ययन है। तो आज काल यहां पर वडोदरा नागरी में इस्कॉन भक्तों का समाज में शिक्षा के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, विचार भी हो रहे हैं और केवल विचार नहीं है, एक प्रकल्प बना रहा है भक्तों, जिससे उनके संतानों की भगवती शिक्षा के लिए व्यवस्था होगी। तो मनुष्य जीवन में शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा तो कुत्ते के लिए नहीं, वो कुत्ते को भी कुछ शिक्षा प्रदान करना होते नहीं, जैसे कुछ उस सर्कस में कुछ ऐसे ट्रिक्स करते हैं और देखा नहीं इस देश में, लेकिन पाश्चात्य देशों में अंधे लोग का मदद करते हैं कुत्ते, और रात को चौकीदार होते प्रहारी होते कुत्ते। परंतु उच्च शिक्षा केवल मनुष्यों को प्रदान करना है। मनुष्य जीवन में यथेष्ट बुद्धि है, उच्च विषयों को समझने के लिए। तो शिक्षा किस प्रकार होती है, तो कौन निर्णय करेंगे? बच्चों तो निर्णय नहीं करेंगे। तो जो बुद्धिमान है या समाज के नेताओं निर्णय करेंगे किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को प्रदान करना है। तो समाज के सबसे बुद्धिमान या सबसे प्रभावशाली लोग निर्णय करते हैं। तो हर एक समाज में शिक्षा किस प्रकार होती है, वो समाज का उद्देश्य के अनुसार या उस समाज में उस संस्कृति के अनुसार जो जीवन का लक्ष्य है उसके अनुसार शिक्षा होती है। तो आजकल पूरे दुनिया में सबसे बड़े लोग का विचार क्या है कि आधुनिक यांत्रिक उन्नति यही समाज का लक्ष्य है और पैसा कमाने जिससे अलग अलग चीजों का खरीदना होते हैं ये जीवन का उद्देश्य है। कौन बड़ा है समाज में? जिसके पास पैसा है वो बड़ा व्यक्ति है। जैसे भी हो पैसा लाना है वो तो सवाल नहीं है, अगर पैसा हो वो व्यक्ति बड़ा है भ्रष्टाचार से या असदाचार से। जैसे आजकल भारत में सबसे बड़ा कौन है? बॉलीवुड के नायक और नायकी। तो ऐसे लोग का क्या प्रदान है समाज के लिए? तो कुछ नहीं है। तो कल ही कुछ अभिनय कहते उससे मनोरंजन होते, तो वास्तव तो कुछ भी फायदा नहीं होते। या क्रिकेट प्लेयर बड़े लोग होते, तो एक्चुअली क्या कहते समाज के लिए क्या फायदा होता है क्रिकेट खेलने से? कुछ नहीं है। तो फिर भी जो टॉप क्रिकेट प्लेयर होते ये समाज के सबसे बड़े लोग ऐसे मानते, तो लेकिन समाज के लिए कुछ भी नहीं करते। और कुछ लोग, बहुत लोग का विचार में बड़े लोग है पॉलिटिशियन, नरेंद्र मोदी बहुत जनप्रिय है गुजरात में। मुसलमान तो नरेंद्र मोदी को इतना पसंद नहीं है। और ऐसे बड़े लोग होते पॉलिटिशियन, और कुछ लोग भी मान्य है समाज में जो गरीब लोग के लिए शिक्षा का प्रबंध करते हैं या खिलाने का प्रबंध करते हैं। लेकिन सब लोग का विचार है कि पैसा प्राप्त करना, आधुनिक शिक्षा प्राप्त करना, ये सब जीवन का लक्ष्य है। प्रहलाद महाराज का विचार अलग है। प्रहलाद महाराज का विचार है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि, विष्णु भक्ति यही जीवन का ध्येय है। और इसलिए भगवत भक्ति के बारे में वो शिक्षा, वो ही शिक्षा है। कौमार आचरत प्रज्ञान धर्मान भगवतानेह, दुर्लभं मनुष्य जन्म तदापि अध्रुवम अर्थतम। प्रहलाद महाराज का विचार है कि कुमारावस्था से भगवत धर्म अर्थात कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म का वास्तव उद्देश्य है भगवत भक्ति करना। ये मनुष्य जन्म क्षणिक है, फिर भी यदि हम इस दुर्लभ मानव, दुर्लभ और क्षणिक मानव जन्म में कृष्ण भक्ति करेंगे तो वो संसार चक्र में जिसमें हम अटक गए हैं, तो इससे हमारी मुक्ति होगी और जीवन की परम संसिद्धि प्राप्त होती है। वो संसिद्धि क्या है? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजना। भगवान कृष्ण के पास वापस जाना, गोलोक धाम जाना, जिससे वहां से वापस आना नहीं होते। तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए गोलोक धाम जाने के लिए? भारत में जब दो व्यक्ति पहले बार मुलाकात करते हैं तो परस्पर ऐसे ही पूछते, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्या क्वालिफिकेशन है गोलोक धाम जाने के लिए? मनुष्य जीवन का वास्तव उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। अच्छी तरह समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण है, पहले ही समझना चाहिए। भगवान शब्द का क्या अर्थ है? तो ये सब भगवत तत्व ज्ञान सीखना चाहिए, और भगवत तत्व ज्ञान सीखने से इसको समझना चाहिए कि भगवान का तथाकथित जन्म हमारा जन्म जैसे नहीं, वो दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। हम जैसे बद्ध जीवों, कृष्ण का जन्म उस प्रकार नहीं है। हमारा जन्म होते कैसे? कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहो पपत्ते। पूर्व जन्मों का कर्मफल के अनुसार और अंतर्यामी भगवान और उनके सहायक देवताओं का निरीक्षण के अनुसार एक जीवात्मा एक विशेष स्थिति मिलती है। इस प्रकार पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम 84 लाख प्रकार की जीव जाति में होते हैं। परंतु भगवान का जन्म दिव्य है। भगवान कृष्ण कभी भी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते। वे परमेश्वर है, वे 3 गुणों के अतीत है। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, श्री कृष्ण की लीला वो भी साधारण व्यवहार नहीं है। भगवान कृष्ण सब कुछ जो करते हैं वो पूर्ण चिन्मय है। इसलिए कृष्ण भगवान सब कुछ जो करते हैं उससे कुछ कर्म फल नहीं होते, कुछ कर्म फल नहीं होते। फल होते हैं भगवान कृष्ण का कर्म से। क्या फल होते? पूरा जगत का कल्याण होते। तो इसको समझना चाहिए। तो इसलिए शिक्षा होना चाहिए बच्चों को, सबों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए कि हम इस शरीर नहीं है। हम जो एक शरीर में है, हम उस शरीर से पृथक है, हम आत्मा है। हमारी वास्तविक स्थिति है श्री कृष्ण की सेवा में। चूंकि हम भ्रमित होते हैं, और इसलिए विचार करते हैं कि इस शरीर में हूं, इसलिए हम एक ही प्रकार का भूल करते हैं। हम ऐसे विचार करते हैं कि हम जैसे मरणशील है तो उस प्रकार कृष्ण भी मरणशील है। कृष्ण का जन्म होते कुछ समय तो कुछ व्यवहार करते उसके बाद गुजार होते, परंतु श्री कृष्ण सब कुछ जो वे करते हैं वो वे करते हैं इस भौतिक संसार में, परंतु उनका संस्पर्श नहीं है भौतिक माया से। कृष्ण इस जगत में आते तो फिर भी इस भौतिक जगत के अतीत होते, तो कैसे समझना, ये सब समझना कठिन है क्योंकि हमारा ज्ञान नहीं है परम वस्तु के बारे में, परम सत्य के बारे में। तो इसलिए सुनना चाहिए आध्यात्मिक शिक्षा कैसे मिलती है, श्रवण करना, श्रवण की विधि से। तो शिक्षा कैसे मिलते, आजकल शिक्षा क्या है, तो स्कूल को कुछ फीस देना है, सीट मिलने के लिए तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख देना है, और उसके बाद हर एक साल तो कितने देने, अलग अलग किराया होता है। और वो शिक्षक जो है, प्रोफेसर जो है, वे भी किराया से सिखाते, वो एक प्रकार का काम है ना। तो कुछ लोग का काम है इंजीनियर, कुछ लोग का काम है डॉक्टर, और कुछ लोग का काम है टीचर या प्रोफेसर। परंतु वैदिक संस्कृति में बिल्कुल मना है कि शिक्षक या गुरु पैसा मिलते, मतलब सैलरी मिलते। सिस्टम है कि ब्राह्मण जो है उनका जीवन का व्रत है कि तपस्या करना हमारी जीवन है। तपस्या ब्राह्मणों का विभूषण है, और इस प्रकार वे समाज से स्वतंत्र रहते क्योंकि उनका कुछ लेना देना नहीं है किसी व्यक्ति से। लेना देना मतलब कुछ परस्पर भौतिक लेना देना नहीं है। वास्तव में वो जो वास्तव ब्राह्मण है उनका केवल समाज को देना है। क्या देना है? परमार्थिक ज्ञान, और जिससे वे ब्राह्मणों गुरुजनों तो संपूर्ण निरपेक्ष होते, उसलिए वे सैलरी नहीं लेते। दरिद्र अवस्था में रहते, जिस जैसे किसी का घूस नहीं खिलाना, नहीं खाना। और इस प्रकार ब्राह्मणों गरीबी में रहते फिर भी वे परम धनी है क्योंकि वे परम ज्ञान प्राप्त है, और उनका जीवन का उद्देश्य है दूसरों को परम ज्ञान प्रदान करना। तो वो परम ज्ञान क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। परम ज्ञान है परम सत्य भगवान कृष्ण परम पुरुष के बारे में है, और किस प्रकार की भावना से वो ज्ञान प्रदान करना है। तो इस प्रकार होना चाहिए। तो गुरु यदि स्वार्थी हो, लोभी हो, तो वास्तव में परम सत्य वो परम सत्य ज्ञानी नहीं है और दूसरों को परम ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। ये सब विचार का उपसंहार है कि जो परम सत्य ज्ञानी है या अथवा जो परम सत्य ज्ञानी होना चाहते हैं तो भौतिक भोग विलासी नहीं हो सकते। भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए तो अलग अलग स्तर है। कर्म मिश्र भक्ति भी है, ज्ञान मिश्र भक्ति भी है, योग मिश्र भक्ति है। परंतु वास्तव भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। उत्तमा भक्ति है उस प्रकार की भक्ति जिसमें कुछ भी भौतिक आकांक्षा नहीं रहते। भौतिक आकांक्षा मतलब इंद्रिय सुख के लिए भी नहीं है और मानसिक सुख भी नहीं है। तो केवल कृष्ण का सुख का हेतु से वो भक्ति जो करने हैं वो उत्तमा भक्ति बोलती है और वो जीवन का परम श्रेय है। और इसलिए जो सद्गुरु है तो केवल कृष्ण भक्ति का विचार करते हैं, प्रचार करते हैं और उसके अनुसार शिक्षा देते हैं। ये जीवन का ध्येय है। अलग अलग प्रकार की शिक्षा होती है क्योंकि अलग अलग प्रकार की विद्या होती है, परंतु श्रेष्ठ विद्या है कृष्ण भक्ति विद्या। और सब विद्या जो है वो सब अविद्या है, इसको समझना चाहिए। तो इसलिए प्रहलाद महाराज का विचार है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना चाहिए। प्रहलाद महाराज शंड और अमर्क के गुरुकुल में था। शंड और अमर्क शुक्राचार्य के दो पुत्र थे और परम विद्वान भी थे। भौतिक विद्या का परिप्रेक्ष्य में शंड और अमर्क बड़े विद्वान थे, परंतु परमार्थिक परिप्रेक्ष्य में दोनों मूर्ख थे। दो शब्द है नहीं, विद्वान और उसका विपरीत है मूर्ख। तो मूर्ख का मतलब तो कुछ भी नहीं जानते। तो शंड और अमर्क विद्वान थे एक परिप्रेक्ष्य, परंतु मूर्ख थे। तो मूर्ख कौन है? तो बड़े विद्वान भी मूर्ख हो सकते यदि वो नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यदि ये ज्ञान नहीं है या भक्ति में कृष्ण भक्ति में विश्वास नहीं है तो वो व्यक्ति सामान्य विचार से बड़े विद्वान होते हुए भी तो मूर्ख है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि चार प्रकार के दुष्कृति लोक में एक है माया परहित ज्ञान, अर्थात जो विद्वान है, परंतु विद्वान होते हुए भी उसका आकर्षण नहीं है कृष्ण भक्ति में। विद्वान होते हुए भी उसकी अवस्था है मतिर न कृष्ण परतस्वतो वा मिथो विभद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोभिय विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चार्वित चार्वणानम। प्रहलाद महाराज की युक्ति, प्रहलाद महाराज तो कुमार था, वो सब प्रहलाद महाराज का उपदेश जो हम भागवत में मिलते हैं, वो सब प्रहलाद महाराज ने कहे कुमार अवस्था में। तो यही प्रमाण है कि विद्वान होने के लिए तो वृद्ध होना की आवश्यकता नहीं है। तो छोटे लड़के भी बड़े विद्वान हो सकते। तो प्रहलाद महाराज ने कहे कि मतिय न कृष्ण, कुछ लोग है जो संकल्प जैसे लिया है कि मेरी मति कृष्ण उन्मुखी कभी भी नहीं होगी। संकल्प जैसे भक्तजन दीक्षा लेने का समय क्या संकल्प करते हैं, 16 माला जाप करना, 4 नियम पालन करना, एक्चुअली वो मुख्य संकल्प क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्यनापितम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम आत्मनिवेदन करना विष्णु के चरण में, शुद्ध भक्ति करना। तो कुछ लोग है जो एक्चुअली संकल्प नहीं लिया है लेकिन उनकी मति उस प्रकार होती है कि हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, हम कृष्ण भक्ति का अभिनय कर सकते हैं, वो हम कर सकते। यदि कृष्ण भक्ति करने से लोग मुझको सम्मान देंगे तो ठीक है करूंगा, परंतु जो मंथन धन पूर्ण श्री कृष्ण के चरण में समर्पण कर चाहते ऐसे व्यक्ति कम है। तो मतीर्ण कृष्ण परतस्वत होगा, तो दूसरा लोग का परामर्श और अपना निर्णय करने से मैं कभी भी कृष्ण माती नहीं हूंगा, क्योंकि उन्होंने संकल्प किया कि हम इस भौतिक संसार में ऐसे हम खुशी रहेंगे जो संभव नहीं है, इसलिए ऐसे लोग मूर्ख होते, विद्वान होते हुए भी मूर्ख होते। जैसे वेदवाद रथा तो बड़े विद्वान पंडित है और ऐसा यज्ञ करते है जिससे वे स्वयं और दूसरे लोग भी स्वर्ग जाते, तो ऐसा यज्ञ करने के लिए तो बड़ा वैदिक पंडित होना चाहिए। तो केवल बुद्धिमान लोग ऐसे उस प्रकार पंडित हो सकते। तो बुद्धिमान और वेद शास्त्र से विद्वान होते हुए भी मूर्ख होते, क्योंकि इतनी सी शिक्षा लेके उनका क्या उद्देश्य है, स्वर्ग जाना और वहां पर क्या करना, आहार निद्रा भय मैथुन जो सुआ जो कुत्ता जो रास्ते में करते, बड़ा विद्वान नहीं होते। तो इसलिए जो अदांत को भी जो इंद्रियों को दमन नहीं करते वे घर नरक में प्रवेश करते, और इस प्रकार गतागतम काम कामाला भंते, कभी कभी स्वर्ग जाते, कभी कभी नरक जाते, और कभी भी कृष्ण प्रेम सुख से प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य है इंद्रिय भोग, जो क्या है पुनः पुनः चार्वित चार बनाना, वो दाना वो क्या बोलते है वो शुगर केन, तो उसको चुन वो बाबा पहले कुछ रस मिलते है उसमें, लेकिन अगर बार बार खाना है तो एकदम सूखा हो जाते है। फिर उसमें क्या है, तो फिर भी यदि हम प्रयास करते उससे रास निकालना तो संभव नहीं होगा, तो ये पुनः पुनः चार्वित चार बनाना ये अवस्था है। तो आजकल विशेषकर एक सरकार से एक प्रबंध है कि सब बच्चों स्कूल जाएगा, और लोग सोचते हैं तो इस प्रकार वो सब लोग मतलब वो सब बच्चों की जीवन अच्छी होगी और देश की उन्नति होगी, परंतु देश की उन्नति होते हुए भी और ज्यादा फैक्ट्री बना के भी क्या फायदा होगा यदि मृत्यु का समय किसी का विष्णु स्मरण नहीं होता। अंते नारायण स्मृति, जीवन की संस्थिति होती है अंतिम काल में मृत्यु का समय विष्णु भगवान का स्मरण करना, वो कैसे संभव है। पूरी जीवन में कृष्ण भक्ति करने से, इसलिए कुमार अवस्था में विष्णु भक्ति की शिक्षा होना चाहिए। तो कुछ लोग पूछते हैं कि वो बाद में यदि वो बच्चों थोड़े बड़े होने के पश्चात यदि इच्छा हो भौतिक भोग विलासी होना और उस प्रकार की शिक्षा नहीं मिली तो कैसे होंगे। तो हमारा प्रश्न है कि यदि कृष्ण भक्ति की शिक्षा नहीं देना है और थोड़े बड़े होने के पश्चात वो भक्ति करने चाहते हैं, लेकिन इस राक्षसी षंड अमर्क प्रकार की शिक्षा मिलना का कारण से उनके मन में बहुत कुसंस्कार होते हैं, तो भक्ति करना मुश्किल होगा। जैसे हम जो पाश्चात्य देश के हैं, हमें मालूम है कि स्कूल में हम कितने कुसंस्कार मिला, शिक्षा जो थी अभी तो कुछ भी याद नहीं है, केवल कैसे नहीं बोलना चाहिए क्या सीखा स्कूल में, जो नहीं करना चाहिए वो सब सीख लिया, असत संग होते हैं। केवल स्कूल में नहीं है, टीवी में से खास टीवी में से आजकल जो नहीं दिखाना चाहिए, जो नहीं सिखाना चाहिए, खास टीवी में से प्रचारित होते, तो इसलिए बच्चों के लिए व्यवस्था करना चाहिए जिससे वे ये सब आधुनिक समाज के कुसंस्कार से दूर रहने में वे कुमार अवस्था से केवल कृष्ण भक्ति के बारे में अध्ययन मिलेगा। तो भौतिक संसार के बारे में कुछ भी सीख सकते हैं, जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं भौतिक संसार के बारे में Anityam asukham, dukhalayam ashashvatam. तो ये दो शब्द में दुखालयम अशाश्वतम, दो शब्द में उस स्कूल कॉलेज में और सब लोग जो सीखते इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, विज्ञान के बारे में, तो भगवद गीता का दो शब्द में यही सब विषय का पूरा विश्लेषण है, दुखालयम अशाश्वतम। तो इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, काफी है ऑलरेडी इंजीनियर, डॉक्टर, फैक्ट्री श्रमिक, नर्स, टीचर, छंद अमार्क के संप्रदाय के टीचर बहुत है ऑलरेडी। तो समाज में भौतिक प्रगति करने के लिए बहुत व्यवस्था है, परंतु आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है, और इसलिए समाज में इतनी सी तथाकथित प्रगति होते हुए भी तो समाज में कोई संतुष्ट नहीं है, सब असंतुष्ट है। तो समाज का कल्याण के लिए कम से कम कुछ कृष्ण भक्ति प्रचारक की उपस्थिति होना चाहिए। तो ये प्रयास है, हमारा प्रयास है बच्चों के लिए, जिससे वे शुरुआत से कृष्ण भक्ति मिलेंगे, भगवती शिक्षा का प्रबंध करना, और जिससे समाज के लिए कुछ वास्तव साधु रहेंगे। तो आजकल बहुत प्रकार के साधु हैं और ज्यादा है लूटमार वाले, बहवो गुरु वो संती शिष्य वित्त पर हार रखा। भगवान महादेव ने कहा कि उस प्रकार गुरु बहुत है जो एक्सपर्ट है उनके शिष्यों का पैसा लेने में, दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संताप हार का। और दुर्लभ सद्गुरु दुर्लभ है जो एक्सपर्ट है शिष्यों का संताप लेने में। तो संताप होते क्यों? तो संताप रहेगा जब तक हम कृष्ण भक्ति नहीं करते तब तक संताप होगा। सुख है और दुख, वास्तव सुख क्या है? कृष्ण भक्ति। और दुख क्या है? कृष्ण भक्ति नहीं करने से दुख होते। तो इसलिए और बहुत कारण से कृष्ण भक्ति शिक्षा होना चाहिए। कुमार आचार्य प्रज्ञ धर्मान भगवतान प्रज्ञ, प्रज्ञ का मतलब परम ज्ञानी, जो परम ज्ञानी है जानते है कि कुमार अवस्था से कृष्ण भक्ति शिक्षा होना चाहिए। वास्तव में प्रहलाद महाराज कुमार अवस्था के पहले भी कृष्ण शिक्षा मिली, गर्भावस्था में प्रहलाद महाराज का परम भाग्य था कि उन्होंने गर्भावस्था में, वो जब मतलब फायदे के पहले वो कृष्ण शिक्षा मिली उनका गुरु नारद मुनि से। तो शिक्षा, कृष्ण भक्ति शिक्षा तो पेट के अंदर शिशुओं को प्रदान करना चाहिए। कृष्ण भक्ति इतना महत्वपूर्ण है, तो इसलिए ये व्यवस्था होना चाहिए। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, यदि इस मानव जीवन में हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हम कृष्ण के पास जा सकेंगे, नहीं तो हम PhD, MSc इत्यादि हो सकते, लेकिन वास्तव में कुछ भी फायदा नहीं है। देखो कुछ दिन के पहले स्टीव जॉब्स तो जो विश्वविख्यात एप्पल कंप्यूटर्स के क्या संस्थापक और CEO अभी कहाँ है स्टीव जॉब्स? गोलोक धाम में नहीं है ऐसा लगता है। और कल या परसों गद्दाफी भी चलेगा, और कल कौन होगा? आप। तो आप कहाँ जाएंगे? गद्दाफी के पास या कृष्ण के पास? जो आप करेंगे अभी उसके अनुसार आपका भविष्य होगा, कुछ एक्सीडेंटल नहीं होते, संयोग से कुछ भी नहीं होते, ये गैम्बलिंग जैसे नहीं है। जो हम करते उसके अनुसार हमारा भविष्य होते। तो सब लोग मूर्ख है, स्टीव जॉब्स भी मूर्ख था, गद्दाफी भी मूर्ख था, उसके पहले सदाम हुसैन, अभी तो सदाम हुसैन का याद कोई भी नहीं कर, उसके पहले वो क्या ओबामा, क्या ओबामा नहीं है, ओसामा, ओसामा ओबामा तो नाम लगभग एक ही है नहीं। और होने वाले चुनाव में लगते वो मनमोहन तो उसका निकालना होगा, और उसके बाद कोई मनमोहन का याद करेंगे नहीं। तो ऐसे कितने बड़े बड़े लोग आते हैं जाते हैं। तो आप भी जाओ कृष्ण के पास भगवत शिक्षा मिलने से, केवल बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बचपन में शिक्षा लेना चाहिए, परंतु सबके लिए है भगवती शिक्षा, तो सब ले लो। इस मंदिर का विशेष अर्थ है भगवत शिक्षा प्रदान करना। बहुत मंदिर है जिसमें पूजा होती है, मंदिर का मतलब जिसमें भगवान की मूर्ति है और पूजा होती है। तो इस मंदिर का विशेष अर्थ है भगवती शिक्षा प्रदान करना। तो यहां आइए, भगवती शिक्षा मिलो, श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों अध्ययन कीजिए, उसमें परम ज्ञान है। वो ज्ञान जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तके में आप अन्य तथा कथित धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रश्न अगर हो पूछो। हरे कृष्ण, अगर किसी का प्रश्न हो तो अभी बोलो, नहीं तो चुप रहो। भगवद गीता सर, शुक्राचार्य जिसे ब्राह्मण कहते हैं, तो ब्राह्मण शब्द की व्याख्या के अनुसार तो परम सत्य को जाने, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानति थी ब्राह्मण, तो वास्तव ब्राह्मण है जो ब्रह्म ज्ञानी। तो ऐसे वास्तव ब्राह्मण है, और व्यवहारिक ब्राह्मण भी है जो व्यवहारिक समाज की रीति के अनुसार ब्राह्मण बोलते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कार भवेत द्विज वेद पाठित भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो जन्म के अनुसार सब शूद्र है। ब्राह्मण के कुल में वो लड़के जो जन्म मिलते वो शूद्र जैसे है जब तक संस्कार नहीं होते। तो उपनयनम संस्कार से द्विज बोलते। द्विज का मतलब दूसरा जन्म हो गया। पहला जन्म है वो जैसे सुआ कुत्ता बिल्ली जन्म लेते पिता माता से, और दूसरा जन्म है जिसमें माता है वेद शास्त्र और पिता है गुरु। तो ऐसे ही द्विज बोलते हैं। वेद पाठित भवेत द्विज भवेत विप्र। विप्र का मतलब जो विद्वान है जो वेद शास्त्र अध्ययन किया है और जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो सामान्यतः ब्राह्मण किसको बोलना है? जो व्यास चक्रवर्ती मिश्र द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी पुजारी अधिकारी गोस्वामी ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं। तो व्यवहारिक विचार में ऐसे लोग ब्राह्मण है, लेकिन वास्तव ब्राह्मण है ब्रह्म जनतीति ब्राह्मण। तो शुक्राचार्य ब्राह्मण था एक विचार से, दूसरे विचार से मूर्ख था। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उषणा कवि क्या है, कवि नाम उषणा, उषणा मतलब शुक्राचार्य। तो वो विभूति योग का अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि कवि अर्थात विद्वानों में मैं उषणा मतलब शुक्राचार्य हूं। तो वो साधारण व्यक्ति नहीं है, परंतु वैष्णव नहीं थे। तो एक अशिक्षित वैष्णव का पद क्रॉ वेद ज्ञानी ब्राह्मणों का पद से उत्तम है। केवल शिक्षित होने मतलब ज्ञान अर्जन करने से जीवन की संस्थिति नहीं होती। यदि हम जीवेश्वरूप हय कृष्ण नित्य दास केवल इस तत्व को समझते हम परम ज्ञानी होते, परम ब्राह्मण से बड़े होते। तो ये सब समझना चाहिए। अधिक जानकारी से वो भक्तिचरण सरस्वती ने कृत वो ब्राह्मण और वैष्णव वो पुस्तक पढ़ो। व्यवहारिक ब्राह्मण कौन है, परमार्थिक ब्राह्मण कौन है, ये सब समझना चाहिए।